kelam derita. Jalanan sepi nan tak bertepi, kerikil tajam menggunjam. Timbang cinta lirih membana, semerbak harum kembang cinta meresap dalam sambari. Sari cinta nan suci, amanku bawalah serta dalam kereta laju pilu. Kenangan lalu nan tetap membara, cintaku layu-layu sendu. Cintaku layu-layu sendu. Sayat nyeri, kini kau tiada lagi.